खाली सलाम दुआ मुलाकात में चेहरे की रंगत बदल रही है तेरी सोहबत में। खाली सलाम दुआ मुलाकात में चेहरे की रंगत बदल रही है तेरी सोहबत में। ये क्या किया ये तूने क्या किया, डूबा मैं दिल की जन्नत में। खाली सलाम दुआ मुलाकात में चेहरे की रंगत बदल रही है तेरी सोहबत में। जो खालीपन था जो सूना मन था वो खिल उठा है जाने खुदा। बदल रहा है हर एक मौसम बेचैन दिल का जाने खुदा, जाने खुदा, जाने खुदा। तुमसे मिलके मैंने जाना जोश क्या जुनू क्या, भूल बैठा सब कुछ मैं तो, चैन क्या सुकून है क्या, चाहत में। खाली सलाम दुआ मुलाकात में चेहरे की रंगत बदल रही है तेरी सोहबत में। खाली सलाम दुआ मुलाकात में चेहरे की रंगत बदल रही है तेरी सोहबत में। जो बढ़ रहा है दिलों का रिश्ता वो बढ़ता जाए है ये दुआ, टूटे कभी ना ये सिलसिला अब सारी उम्र बस है ये दुआ, है ये दुआ, है ये दुआ। तुमसे मिलके मैंने जाना रंग सब कुछ मैं तो, छाओ क्या धूप क्या, चाहत में। खाली सलाम दुआ मुलाकात में चेहरे की रंगत बदल रही है तेरी सोहबत में। खाली सलाम दुआ मुलाकात में चेहरे की रंगत बदल रही है तेरी सोहबत में।